أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي جنا بنو تامل تشتر يا الله تبارك وتعالى نونغي نيانال سن يننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالناكو يا الله دولي خيوال تمسلكو ginaaw lol mbokk yi ñi ngi delu ci waat ci sunu dars sira. Xam ngeen ne biñu mujjee def dars yi ñoo ngi tolloon ci lettre yi nga xam ne yonent bi alayhi salatu wassalaam mi ngi ko doon bind di ko yónnee buur yi بإذن الله تبارك وتعالى. لاتر يوي جيخون تاي ني جيل نتائج إرسال الرسل والكتب تاي ني جيل ريزلتا ييغا خامني لاتر يوي ديفناكو لاتر يوي يونتي بي دون بيند بوري ريزلتا يمو جورال يونتي بي عليه الصلاه والسلام بيتي نجهك موي لتر يوي دي انديل نان يونتي بي صلى الله عليه وسلم اي ريزلتا يو خامني كين خامول خيولي سي يالا دنج سي اي غنيل ndax dafa tas information islam lettre yi buñu déparé rek fuñu yegg rek danaka choowal l'islam mo fa yegg si dana ànd ak riir moo xam ne kii mooy kan fu mu dëkk est ce que yàlla ko yónni est ce que yonent la lan lay woote lettre yonent bi dëkk bu mu yegg rek information bi tasaaro fa kon lettre yi li mu njëkk a jural yonent bi mooy tasaare l'islam fil mustawa ad dowali ci mboolem pays mboolem territoire yi nga xam ne lettre yi egsi na fa bam fa lettre yi egsee yóbbaale na fa information l'islam lool nag fa daa annaasa jamiaan ilayhi lool nag tax nit ñi daa di màmm daa di songu diine ji nit ñi daa di bëgg a xam nag lettre yi lan moo tax mu jóg ki bind lettre yi mooy kan message bi mu yor diine ji muy woote mooy ban diine yonent bi alayhi salaatu wassalaam mbir moomu daa di tasaaroo ci biir golfe arabe bi tasaaroo ci àddina bi ñëw ba afrique mboolem nit ñi commencé gëstu kon première tomb bu ñuy jëlee ci résultat yi nga xam ne lettre yooyu jur na ko mooy informé na l'islam ci mbooleem territoire adduna bi ñaareel mu ne addat intisaarul islam في بعض الجهات كما حدث في اليمن نينا بوكنا سي ليتر يوي لي نجور موي تساري نان الاسلام تي مبولم والي كوم ني مو نيكي تي يمن كوم ني مو ديمي تي ايجيبت waye lettre yi yokuna nit ñi ngëm ila ziyadati al-iman al-muslimin julit ñi xamne ño nek ci deug ndax tay seen yonent bi yalla yoni mi ngi ni di bind bour yi lettre su fekkone lolu du deug kon yonent bi du ñëmé bind bour yi lettre di len wo ci l'islam lolu yokuna sen ngam ndax gis nañu ay bour YouTube wuy si yenenbi alayhi salatu wassalam gis nañu ay bour yu lank waye gis nañ ño xamne bañuy dello lettre yi dañ ko dello ak respect ak ormal gis nga l'islam lettre yonent bi don bind bour yi limu jural l'islam moy tassare l'islam ci wali comme ni mo amé ci rew muñ nan yemen comme ni mo amé ci rew muñ nan égypte waye doli ngëm julit yi ndax bañu gisé yenn bour yi nangu ñu gis am ño xamne lank nañ waye ñu gis am na ño xamne deug deug accueillir nañ lettre yonent bi ci respect ak formal ñettal moy big bi nga xamne bokale kat yi makka yi bigon nañ ko ci première lettre bi yonent bi yonne Kisra lan motax yeferi makka bekk comme Kisra dafa lank ñen ñi ne ko ndey yent bi jéxal na nak ndax waji lankal ko te empereur bu mag la bour la dana dal ci kaw yonent bi ñu bekk yonent bi day waji dana ko ray nit ñi noppalu ci ay mbiram ba tax lenn ci ñom sax ñu daw laqatu ji ci ginnaw bur bobu waye ndeke borob bi tabarak wa taala namul won lolu ba yalla defé Kisra faatu islam daari tasaro départ yaman jëm amman jëm bahrain bokale kat yebigon ci lettre ba dadi am gatché yenn ci giir arab yi dadi tourner dadi soppeku dadi ñew farsi ak l'islam dadi taxaway dadi jël taxawayu l'islam motax mbok yi yalla subhanahu wa ta'ala du def dara pour hasard yalla lum def rek non la lele do ma dama bëgg dara yalla bañ ko def ndax lolu mu bëgg jammam neeku ci lele do ma dama bañ dara lolu mu bañ yalla indil ko ndax jammam mo ci nekk aya bi bako yalla di teunk di tejj dane wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun man yalla ma xam yeen xamulen ndaysan amna ben bour bo xamne dafa amone ben premier ministre lu xew rek premier ministre bi ne ko lolo gën lu yalla def rek mo gën lu xew rek ci xew xew ya dekk ba ci nit ña ci nguur gi ci bour bi lu xew rek bu woyé premier ministre bi nako li nak mu nako li ya gën li dal mo am li ya gën mu ne ki dal day font rek lo wax rek mu ne li ya gën baxna dina ko nat xol ndax limi wax li ya gën deug la wala du deug ben bis mu sant ko ab liggey liggey ba yeex rek mu ne ko rap ci kasso bi bim ko santé lolou yefi yeex mu rap mu ne ko rap ci kasso bi tej ah ñu ne ko li nak mu ne li gën ah yaay koy bay ci kasso bi nek bur bi yoro nab aada dan genn wer bo xamne wala bis bo xamne wala semaine bo xamne mom kennay genn jëm ci all bi bu demé dox ay yitem ba paré daldi delu wat yalla def bur bi waxtu yim don genn daldi jot mu daldi genn way yalla nat ko ko mom kenn dem bim demé ndeké djéggina frontière ay nit tari koy japp bi ko jappé mu xamal len man may buru dekk sangam ñu nako dédét lolu ñun gëmuñu ko ñun li tax ñu genn moy dañu yor ben aada ci sunu dekk waxtu wi bi sab tay ji dañuy genn ñun ñëpp di ut luñu rayal sunu yalla ku ñu jëk gis do lañu japp réel la yalla ji té tay nak yalla dogal na yow lañu gis kon yow lañuy rayal sunu yalla ji tay ya di koy yenu yobu ko ci xërem ya ñew jébal ko waaji dag bop yi bi ko waaji sanne ci kanamu yalla ji yëkëti jaasi ji wara dag bop bi rek waaji da di seen bur bi ndeke ben nopp la ben nopp bi da dag rek waaji da di taxaw da di gestu mbolo ma indi won waaji ne len yeen ki ngeen indi matul te yalla ji lu mat lañ koy jox te ki ngeen indi ben nopp la ki delo len ko ngeen uti kenen ni wari koy bayyi mu da di ñibi da na gennel len ma sama waaji ci kasso bi ñu genn ko mu daal koy netal histoire bi ba histoire bi jeex waji ne ko looloy li gën wa bur ben nopp bu dag ak bob bu dag lu gën mu ne ko xana nopp bu dag ndax bob bu dag mom robi rek ka ci dess mu ne ko xana xam bo amul won ben nopp bu dag kon dañ lay ray mu ne ko wax nga deug ne mu ne kon ben nopp bi kay mo gën mu ne wax nga deug mu ne ko man tamit kasso ak bob bu dag lu gën mu ne ko kasso kay mo gën bob bu dag mu ne ko xana xamoo suma ando nak yow ñu xol la gis nga nek ben nopp man lañuy ray ndax man sama ñaari nopp ba kon kasso bi mu tej est ce gënul mu ne mo gën kay mu ne lu yalla dafa gën kon gis ngeen lettre yonent bi bako Kisra wedde ñi japp ne nangam ak nangam ndeke xewulul islam ci nek yalla def rek non la ñentel bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jangalena politique digeentem ak bour yi jangal na njiit yi jangal na kilifa yi kilifa gu jiite no wara def ndax yonent bi jiite na julit ñi waye kat bëgg tassare lamu jiite nit bu yore pass pass bu wir nit bu nekké ab sunnit wara tassare pass pass bu tawhid bi ak taw pass pass sunna bi mo xam ci num ko meuna tassé soy bind bindal boy wax waxal boy dox doxal lo meuna def ci tassare sa ngeum ngeum gi nga xamne moy deug comme niko yonent bi defé def ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam jangale na ci politique bu reuy digante ma guri ak ngidi bañu xam lan moy taxawayam ci l'islam waye yonent bi ubbi na buntu xamel digantem ak ñam doon bind lettre ndax lolu ñoñu legi mujju nañu xam ku tuddu muhammad sallallahu alayhi wa sallam nek yonent bi yalla nek yonent bi l'islam am diina ju bes ju tuddu l'islam mu ngi ci kaw suuf ñu war ko dund gis nga lolu yeb yonent bi alayhi salatu wa salam jangale nako kon mbokki julit yi ñenti tomb yi moy lenn ci nataij irsalu rusul resultat yenenti bi alayhi salatu wassalam yoni gim doon yoni ay lettre ci ay bour inshallah ju teunk fi dars bi dadi ubi question yi ñu ñaan sunu borom tabaarak wa ta'ala mu jéggal ñu manké banké ak njumté yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.